mooi, hè? Zo. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Olivia Newton-John samen met de Electric Light Orchestra, Suspended in Time. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. De muziek, trouwens, prachtige muziek weer vandaag, wordt uitgezocht door Anja van Aalst. Dus zit helemaal goed. En naast deze prachtige muziek die je zo meteen gaat horen, een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over het zomerprogramma van Museum Vlaardingen. Dat is in volle gang. En er is de komende weken nog van alles te zien en te beleven. Dus ze gaan er zo meteen een beetje reclame voor maken. En terecht. Joop van der Hoorn is ook van de partij met zijn wekelijkse column. Hij is weer heel pittig vandaag. Hij gaat het hebben over 17,5 miljoen mensen. En waar gaat dat over? Nou, luister zo meteen. Het komt eraan. En Marceline de Waard, die publiceert haar verhalen. Ja, ze schrijft altijd verhalen op Facebook en die heeft ze gebundeld. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Sorry. Is all that you can't say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me. Is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. But you can say baby. Baby, can I hold you tonight? And baby, if I told you the right words, at the right time, you'd be mine. I love you is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say baby. And baby, can I hold. Maybe if I told you the right words, at the right time, you'd be mine. Baby, can I hold you tonight? And maybe if I told you the right words, at the right time, you'd be mine. Be mine. You be mine. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. You gave me faith to this what that means? Can't you see you got away with me? It's in the way you want me. It's in the way you hold me. The way you show me just what love's made it. It's in the way we made love. You got away with words. You get me smiling even when it hurts. There's no way to measure what your love is worth. I can't believe the way you get through to me. It's in the way you want me. It's in the way you hold me. The way you show me just what love's made of. It's in the way we made. In the way you want me. Oh, it's in the way you hold me. The way you show me just what love's made of. It's in the way we made love. It's just the way. Shania Twain of Shania Twain, wat je wil. You've Got Away. Hier in de late avond. En Ronan Keating met Baby Can I Hold You. Wat een romantiek. Alweer in de show. We gaan het hebben over ja, kunst eigenlijk. Ja, we gaan de kunst bekijken en beleven in ja, het Museum van Vlaardingen. En ze hebben een zomerprogrammering waar ze graag aandacht voor willen hebben. Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Aangeschoven tegenover mij is Leanne Selles. Zij is directeur van het museum in Vlaardingen. En in het museum van Vlaardingen is deze vakantie heel veel te zien en te beleven. Wat kunnen we allemaal beleven in het museum? Ik las iets over haringkoppen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Haringkoppen, ja. Nou, er zijn de afgelopen maand eigenlijk 4 tentoonstellingen geopend. 4 tijdelijke tentoonstellingen. Waaronder inderdaad Haringkoppen niet te stoppen. Haringkoppen niet te stoppen is een, komt voort uit het project Haringkoppen verbinden van Jos Lucassen. En dan hebben we nog de combinatie rondleidingen. Schoon aan de haak en de zijlogger de balder. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nou, Schoon aan de haak is dus vorige maand geopend. En tentoonstelling die ingaat op het vissersgenre in de kunst, zeg maar. Dus eigenlijk met name de Haagse schoolperiode. Schilders als Mesdag, Israëls, Blommers. Die echt het verhaal van het vissersleven uit de 19e eeuw vertellen. Eigenlijk zoals wij nu nog steeds het vissersleven zien. Zeg maar. Hoe wij nog steeds denken als we het hebben over vissers. Over stoere mannen, hardwerkende vrouwen. Nou ja, dus de schepen die binnenkomen. Dus, nou, dat verhaal wordt aan de hand van kunst, van schilderijen verteld. En speciaal voor deze tentoonstelling hebben we ook even gedacht, het is leuk om een combinatie te maken met ons eigen vissersschip. Natuurlijk de zijlogger de bal die trots voor het museum ligt. En op zaterdagmiddag en de komende weken op zaterdag is er een combinatie rondleiding mogelijk. Dat je dus eerst de tentoonstelling gaat bezoeken en daarna nog een bezoekje brengt aan de balder. En dat is dus op een vast tijdstip. Maar je hoeft je daar niet voor aan te melden. En je hoeft ook niet met een hele groep te komen. Je kan gewoon zelf zeggen, nou, ik vind het leuk om eventjes te gaan. En dan is het op elke zaterdag om 14:00. En dat kost €2,50 per persoon bovenop de entreeprijs voor het museum en het schip. En dan heb je dus ruim een uur een hele leuke rondleiding. Krijg je beide dingen te zien. Jullie hebben ook de tentoonstelling De Slag Geslagen. Souvenirs van de slag bij Vlaardingen. Van waar deze tentoonstelling? Die heeft te maken met het feit dat natuurlijk vorig jaar in Vlaardingen groots gevierd is. Dat het 1000 jaar geleden was dat Dirk III de Duitse keizer versloeg. Er is natuurlijk heel veel toen gedaan. Alle activiteiten. Er zijn heel veel foto's van gemaakt. En ook heel veel dingen gemaakt. Objecten, variërend van kleding tot een virtual reality app. Tot bier, vlaggetjes, boeken. Noem het allemaal op. En samen met de gemeente en de stichting Vlaardingen 1018 hebben we gedacht dat het leuk was om nog één keer met z'n allen terug te kijken op alles wat er vorig jaar gebeurd is. Dus we hebben een fototentoonstelling en een objectententoonstelling. En die is dan geopend op 29 juli, eigenlijk 1001 jaar na de slag. Waarmee we ook tevens een nieuwe traditie in hebben geluid. Is het elk jaar terug laten komen vieren van 29 juli als de dag van de slag. Jullie hebben ook nog allerlei kinderactiviteiten. Kun je daar iets over vertellen? Klopt. We hebben ook een hele leuke tentoonstelling. Die heet Waterdicht. Die gaat speciaal voor kinderen. Die gaat echt over waterzuivering, waterverontreiniging, de waterhuishouding. Als je naar de wc gaat, moet je dan op de grote knop of op de kleine knop duwen. Alles wat met water te maken heeft. Kinderen kunnen daar allerlei proefjes bij doen. En we hebben in de hele vakantie kunnen er ook nog bij de andere tentoonstellingen zijn er ook nog activiteiten. Bijvoorbeeld een kleurwedstrijd bij Haar en Koppen Verbinden. We hebben een speurtocht door het hele museum, waarbij je met allerlei geurtjes en dingen en kruiden aan de slag gaat, waardoor je aan het eind een eigen kruidenbijltje hebt verzameld. We hebben een doeblad bij Schoon aan de Haak, waarbij je uiteindelijk ook echt zelf een bootje gaat vouwen. Dus eigenlijk heel veel activiteiten die elke dag te doen zijn. En dan hebben we ook nog op 22 augustus, dan komt de Kids Voorleesclub komt in het museum. En dan gaan ze aan het slag met het boek De Kleine Walvis. Ook weer heel toevallig iets over een vis natuurlijk. Dan ga je... Ho, een walvis is een zoogdier, hè? Ja, hij heet wel vis. Geeft niet. Ja. Wat gaat er dan precies gebeuren? Dan wordt er voorgelezen? Specifiek voor kinderen van 3 tot 7. En er wordt voorgelezen, er wordt over het boek gepraat. Mensen kunnen met elkaar liedjes gaan zingen. Er worden allerlei leuke activiteiten omheen gedaan om dat boek een beetje tot leven te brengen. Om te laten zien hoe leuk lezen is. Jullie hebben als museum ook een website. Kun je die tot slot nog even noemen als mensen nog dingen willen nalezen of het niet zo snel hebben kunnen opslaan? Dat snap ik, want het is vrij veel. Alles is terug te vinden op www.museumvlaardingen.nl. Of op de Facebookpagina van het museum. Of op die manier. Het staat ook regelmatig in de krant. Dus, Ik sprak over alle activiteiten met Leanne Selles. Zij is directeur van het museum. Dankjewel. Et puis un beau jour, elle est partie pour l'étranger. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Samenhand een streling van de Pointer Sisters uit 1981. De poppies ervoor met Isabelle Je T'aime. Zometeen de wekelijkse column van Joop van der Hoor. 17,5 miljoen mensen. Daar gaat het over. Naar The Cascades en Rhythm of the Rain. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. 15 miljoen mensen is een nummer van Jochem Fluitsma en Erik van Tijn. Uit 1996 met een tekst van reclamemaker Frank Pels. Dat oorspronkelijk bedoeld was voor een reclamespot van de Postbank. De commercial met bekende en minder bekende Nederlanders, onder wie de inmiddels overleden hotelspringer en zanger Herman Brood en Olympisch kampioene tafeltennis Bettine Vriesekoop, verwierf grote bekendheid. Mede door de muziek sloeg dit zo goed aan dat het op single verscheen. Uiteindelijk werd het een nummer 1 hit in de top 40. Inmiddels zijn we 13 jaar verder en is het aantal inwoners in ons kleine polderlandje gegroeid tot bijna 17,5 miljoen mensen. En dat allemaal op dat kleine stukje aarde dat Nederland heet. In de eerste helft van 2019 vestigden zich meer mensen uit het buitenland in Nederland en gingen minder inwoners dood dan in dezelfde periode in 2018. In de eerste 6 maanden van 2019 werden 82.000 kinderen geboren, terwijl er 77.000 mensen zijn gestorven. Het aantal immigranten steeg per saldo met 41.000. Met name het aantal migranten uit Europa nam in de eerste helft van 2019 toe. Er kwamen in die periode 21.000 Europese migranten naar Nederland. In de eerste 6 maanden van 2018 waren dat er nog 14.000. Poolse immigranten vormden de grootste groep. Amsterdam heeft verreweg de meeste inwoners van Nederland, namelijk circa 867.000. En Rotterdam is goede tweede met bijna 650.000 inwoners. Duizelt u al van al die cijfers? Nou, laat ik er dan nog één duizelingwekkend getal aan toevoegen. Er lopen 300 vrouwen in heel Nederland rond in een boerka. Wauw. Dat is een angstaanjagend aantal, vindt u niet? Maar wat nog erger is, is dat naar schatting de helft daarvan nagenoeg niet buiten het eigen huis in de openbaarheid verschijnt. De kans dat u in Maasdijk, De Lier, Pernis, Roon, Tinte, Albertbroek, Zuidland, Numersdorp, Klaaswaal of elk ander dorp binnen deze radioregio zo'n wandelende, ingeklapte zwarte parasol tegenkomt, is uiterst klein. Je komt ze zelfs amper tegen in de grotere dorpen of drukke buurten binnen onze steden. Maar als je ze tegenkomt in een overheidsgebouw, ziekenhuis of tram, trein, metro, dan mogen we ze als goede en oplettende burger staande houden en een burgerarrest uitvoeren. Zo heeft het Openbaar Ministerie desgevraagd laten weten. Je moet zo'n levensgevaarlijk type overigens wel zo spoedig mogelijk aan de gewaarschuwde politie overdragen, die vast en zeker na zo'n melding zich direct met zwaar bewapende speciale eenheid in gepantserde auto's met zwaarlicht en sirene naar het plaatsdelict begeeft. Serieus, wat denkt u zelf? Ik denk dat binnen dat zwarte omhulsel iemand doodsbang staat te bibberen en maar niet begrijpt waarom die tolerante, vrije westerse wereld haar zo agressief en vijandig bejegent. Maar wat? Wat als er toch eentje rondloopt met een bomgordel onder de boerka? Nou, stel dat inderdaad ooit ergens een als onderdrukte in een boerka gestoken vrouw of man rondloopt. Ja, wat doe je dan? Het hoeft er maar eentje te zijn. Wat moet je dan doen als je ze tegenkomt? Gewoon, net als die ene andere die je misschien ooit eens tegenkomt. Met rust laten, door er met een grote boog omheen te lopen. Wel zo veilig. Bemoei je met je eigen zaken. Lekker belangrijk. Get alive. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht. Hoor je mij misschien? Ik weet gewoon. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Je zou denken dat de man uit Italië komt met zo'n naam, Milli Vanilli. Maar het is toch uit Duitsland? Tja, girl, I'm gonna miss you. En gezellig, Suzanne Freek samen in ons tafeltje hier in De Late Avond. In een ogenblik gaan we praten met Marceline, De Waard. Zij publiceert haar Facebook-verhalen. Hoe gaat ze dat doen? Dat hoor je zo meteen over enkele minuten. Na Dolly Parton en Here You Come Again. Like you've done before, and wrap my heart round your little finger. Here you come again, just when I'm about to make it work without you. You look into my eyes and lie those pretty lies, and pretty soon I'm wondering how I came. Mind. Dolly Parton. Ja, geweldig. Ja, als je een country liefhebber bent, dan ben je natuurlijk ook een fan van Dolly Parton. Here you come again. Tijd om eens te gaan praten over de schrijfkunst. Dat gebeurt met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Marceline de Waard. Marceline, welkom. De redactie heeft daar achter gezet, niet schrikken hoor, vernieuwende procesmanager, deskundig leider van complexe en politiek gevoelige projecten bij de overheid en schrijver. Ja, dat klopt. Klopt allemaal, hè? Ja, dat klopt allemaal. Dat is nogal een breed spectrum wat jij beheerst. Ja, zo zou je het kunnen zien. Het zijn zeg maar twee aparte takken van sport op het gebied van werk. Dat is werk. En schrijver, is dat ook werk of is dat meer een hobby? Nee, ik zie het wel als werk. Ja. Ja, want jij publiceert verhalen op Facebook. Ja, dat klopt. Ja. Dat is zo, ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden begonnen serieus met schrijven. Ik ging aan de slag bij de Schrijversacademie. Ik ging een roman schrijven. Die heb ik overigens ook geschreven. Die ligt nu bij mijn uitgever. Maar ondertussen schreef ik ook korte verhalen. En ik dacht, het is toch leuk als mensen die gaan lezen. Dus op een zondagochtend plaatste ik een keer een kort verhaal op Facebook. En de week erop zeiden mensen, wat leuk hoor, blijft mijn zondagverhaal. En de week, ja, die zo waren gelijk al gewend aan het feit dat moest zondag een vervolgverhaal worden eigenlijk. Ja, dat moest eigenlijk een vervolgverhaal worden. Ja. Dus ik dacht, nou doe ik het nog een keer en nog een keer. En inmiddels doe ik het nu 2,5 jaar. En waar haal je dan de inspiratie vandaan? Eigenlijk overal en nergens. Soms hoor je iets op de radio. Soms lees je een krantenberichtje. Soms vang je een flart op van een gesprek. Mm-hmm. En soms doet het niks. En soms gaat het malen en komt er na een tijdje. Ja, dan komt er iets van. En dan kan je de hele week over denken. En zondagmorgen komt het eruit. Want je schrijft nog steeds op zondagmorgen? Ik schrijf op vrijdag. Vrijdag ik ben ook 2,5 jaar geleden ben ik een dag minder gaan werken. Om ook echt een dag over te houden voor het schrijven. Dus vrijdag is mijn schrijfdag. En ook vaak nog een deel op de zaterdag. Maar daar zitten mijn serieuze uren en daar wat binnendoor. Ja, en dan schrijf ik een kort verhaal. Kort verhaal. Je hebt verhalen die uit het leven gegrepen zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, iemand zei wel eens, het gaat over gewone mensen die bijzondere dingen gebeuren. Oké. Je zei zo even in een tussenzin, er ligt ook een boek van me. Ja. Zijn dat die verhalen of is dat weer een ander boek? Dat is weer een ander boek. De verhalen zijn er ook. Die heb ik vorige maand uitgegeven. Het was ook gebundeld, alle verhalen zo? Ja, het zijn allemaal gebundeld in de bundel Schandalig en andere zondagverhalen. En dat kwam ook omdat mijn vaste fans zeiden, waarom geef je die pareltjes niet uit? Ik zei, lezen ze op Facebook. Nee, zeggen ze, meer mensen willen dat lezen. Nou. Enzovoort, dus zodoende. Enzovoort. En zodoende is het nu een prachtig bundel. Ja. Dan Schandalig en andere zondagsverhalen. Hoe schandalig zijn ze dan? Soms zijn ze een beetje ondeugend. Daar slaat het schandalig op. Ze zijn altijd net even een twist in het gewone leven. Het boek is er? Ja. Ja? Ja? Komt het volgende boek er alweer aan? Zeker. We gaan na de zomervakantie beginnen met het redigeren van de roman. En dan hoop ik dat hij het eind van het jaar in de winkel ligt. En dat zijn losse verhalen, maar dat wordt één groot romantisch verhaal. Dat is één grote roman. Of het helemaal romantisch is. Ja, er zit ook een vleugje romantiek in. Het is een thuisreis naar Ierland. Oké, okay. Dus. Want Ierland heb je iets mee, hè? Ja, daar heb ik wel iets mee. Ja, ik hou wel van van Ierland, Schotland. Mystiek van Ierland? Ja, het is de mystiek. Het heeft iets. Ja, het is moeilijk, hè? Het heeft een mooie natuur. Maar je kan bijna toch wel de elfen en de kabouters voelen. Maar het heeft ook nog een rust en een gemoedelijkheid en een sfeer. Ja, en dat spreekt je erg aan. Dat spreekt mij aan. Ja. Het boek ligt in de winkel? Ja, het is in ieder geval te koop in de winkel in Schiedam bij het Schiedamse Schiedams Boekhuis en bij Postscriptum. En verder is het bij iedere boekhandel te bestellen of op bol.com. Ja, en je hebt ook nog een website. Mensen kunnen op Facebookpagina kijken natuurlijk om die verhalen te lezen. Zeker, en mijn website is gewoon www.marcelinedewaard.nl. En daar publiceer ik nu ook iedere week een verhaal. Dus daar kan je me eigenlijk ook, als je nu nieuwsgierig bent geworden, klik de pagina open. Ja, maar dat hoeft niet op Facebook, dat kan ook. Dat kan ook, ja. Moet je dan ook zoeken op Marceline de Waard? Ja, ook op Marceline de Waard. Dan kom je er ook uit. Dan kom je er en ook. En op de website kom je er ook uit. En het boek gewoon in de boekhandel kopen, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, zeker. Marceline de Waard, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Dank je wel. En er komen vast nog meer boeken aan, als ik het zo het hoor. Ik denk het wel. Ja. Ik weet het haast wel zeker. Ja, dank je wel. Dank je. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't about to have no boo. Cause I know we'd be so complicated, but we'd be so smitten. It's crazy. I can't have what I want, but neither can you. You ain't my boyfriend, boyfriend. I ain't your girlfriend, girlfriend. But you don't want to say no, but honestly feel like we just in love. Baby, when push comes to shove, then baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you, yeah. I know we'd be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want and neither can you. You ain't my boyfriend, and I ain't your girlfriend, but you don't want me to say nobody else, and I don't want you to say nobody, but you ain't my boyfriend. You, but I can't be with you, cause I got issues. Yeah, on the surface, seem like it's easy. Careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when the trust low. Bad vibes with the fungo. Try to open up and love more. Try to open up and love more. You are my boyfriend. And you are my girlfriend. I probably wouldn't see nobody else, but I can guarantee that by myself. De laatst verschenen single van Ariana Grande. Samen met Social House en Boyfriend. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond, hè? Dan met Harry Kuipers. En dan weer lekkere muziek en leuke berichten. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show The Beatles en And I Love Her. Check intussen onze website www.delateavond.nl of ga naar Facebook, Twitter of LinkedIn. Je vindt daar alle informatie. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine Thank you.